Sevgili dostlar, efendim huzurlarınızdayız tekrar. İkinci kısımda okuduğum programımızın bugünkü ikinci kısmındayız. Neyi konuşuyoruz? Adiyat suresinin 6. ayet-i kerimesine kadar geldik. Efendim özellikle ilk 5 ayettekiyle, ayetteki vasıflarla, özelliklerle 6. ayet arasındaki irtibatları kurduk. 6'dan sonra da 7'ye geçtik. Yani şüphesiz buna kendisi de şahittir. Orada insanın kendisinin şahit olmasını, yaptığı davranışları kasıtlı, bilerek, isteyerek yapması manasında yorumladık. En son 8'in kapısında durduk. O insan mal sevgisine aşırı derecede düşkündür diye mealinizde aktarmışsınız. Bütün konuştuklarımızla beraber bu kısmı nasıl anlayacağız? Evet, şimdi bu sözü edilen insanın işte nankörlüğü, bu nankörlüğü bilerek yaptığı, aynı zamanda bu insan tipinin hubbul hayır. Evet. Hayır sevgisi şedidittir, güçlüdür. Şimdi kelimelerin her geçtiği yerde onların yaygın anlamı kastediliyor diye düşünüldüğü zaman bu ayet anlaşılmaz. Şimdi biz hep söylüyoruz Yusuf Bey, burada da defalarca söyledim. Bir daha söylemekte yarar var. Yüce Allah Hud suresinin 1. ve 2. ayetinde bize çok önemli bir metot öğretiyor. Kitabı hakkında. Buyuruyor ki Estağfirullah. Elif, lam, ra. Elife, lama ve ra harflerine yemin olsun. Kitabun uhkimet ayatuhu. Bu kitap ayetleri sapasağlam güvence altına alınmıştır. Sümme sonra da fussilet açıklanmıştır bu ayetler. Hı hı. Kim tarafından açıklanmış? Milledün hakimin. Hı. Her hükmünde hikmet sahibi olan, habirin, her şeyden haberdar olan Allah tarafından açıklanmıştır. Peki niçin Allah tarafından açıklandı bütün bunlar? Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk yapmayasınız diye. Ha, demek ki hatta Kur'an'ın 41. suresi de Fussilet suresidir. Tabii. Adı odur. Evet. Demek ki ayetlerin apaçık ortaya konulduğu, müfessirinin de Kur'an'ın içinde aranması gerektiğini, Cenab-ı Hakk'ın kendi kitabını kendisinin yorumladığını, açıkladığını bize ifade ediyor, beyan ediyor yani. Evet. Şimdi öyleyse Kur'an'da ayrıca bir de çok anlamlılık diye bir şey var. Kelimeler standart anlamlı değil. Birden farklı anlamlar olabilir. Tabii. Onların farklı anlamları bulundukları bağlama göre şekillenir. Bağlam neyi gerektiriyorsa kelimelerin mana dünyasında oraya gönderme mutlaka vardır. Yani hayır kelimesi her yerde standart manalandırılmamıştır. Hayır gelmez, evet. Şimdi biz buna mal dedik. Manası yüklediniz. Mal dedik. Nereden söyledik? Şimdi bakın, mesela dolaylı olarak anlatılan bir ayet grubu Fecr suresinin 15, 16, 17, 18, 19, 20. ayetleri. Fecr suresinin. Hı hı. Orada Allah-u Teala gene aynı şekilde bir nankör insan tipi bize tanıtıyor. İşte Allah Rabbi onu imtihan ettiği zaman, ona ikram ettiği zaman, ona nimetler verdiği zaman, işte Rabbim bana ikram etti der. Ama aynı adama imtihan gereği nimet, rızık biraz kısıtlı verildiği zaman da Rabbim beni önemsemedi der. Evet. Oysa bu adam aslında yetime ikram etmeyen, yoksulun doyurulmasına teşvik yapmayan adamdır. Böylesi adam helal haram demeden mirası yiyen ve malı çok seven adamdır. Hı hı. İşte buradaki orada malı orijinallerine geçiyor. Çok hep el mal kelimesi geçiyor. El mal geçiyor. Buradaki hayrın el mal anlamına gelebileceğini bu iki ayeti yan yana düşündüğümüz zaman söyleyebiliyoruz. Madem ki Rabbimiz kendi kitabını, muhkem kitabını faslediyor, açıklıyor. Evet. Onun bu usulden hareketle buradan bu şeyi çıkarıyoruz. Buluyoruz. Evet. Şimdi sadece bu değil. Ben bunu şunun için ifade ediyorum. Nankör insanı anlatıyor Allah-u Teala. Bu surede de işte Fecr suresinin 15. ayetinden itibaren de. Aha. Bu kadar değil. Mesela bu defa hayır kelimesinin bizatihi geçtiği bir örnek vereyim. Me'arid suresinde. Aha. Yine Allah-u Teala yine insan, nankör insanı tanıtıyor. İnnel insane hulika helu'a. 19. ayetinden itibaren. İşte insanoğlu böyle çok sızlanan bir yapıda yaratılmıştır. İzâ messehu şerru cezû'an, bir şer ona eriştiği zaman işte feryat eder. Ve izâ messehu'l hayru menû'an, ona bir hayır eriştiği zaman da men eder. Buradaki hayrın ekonomik varlık olduğu ve onu başkalarına vermeyi engellediği, vermediği yani. Malı başkalarına Paylaşmıyor, vermiyor, kendine tutuyor. Evet, men ediyor yani. Kimseyi o maldan istifade ettirmiyor. İşte bu buradaki el-hayr kelimesi bizatihi mal demektir, servet yani. Allah Allah. Ekonomik mal anlamına geliyor. Ve ilginçtir, burada da anlatılan nankör insandır. Evet. Aynen burada olduğu gibi yani. Mesela malıyla alakalı gene böyle olumsuz içerikte bize bilgi veren örnek ayetlerden biri Hümeze suresindedir. Veylün likülli hümezetin lümeze. Ellezî cema'a malen ve addedehu, malını toplar, sayar, durur. Yahsebu enne malehu ahledehu, malının onu ebedi yaşatacağını zanneder. Kim bu? İnsanlarla alay eden, aslında öbür aleme inanmayan nankör adam. Mal düşkünlüğü o ayette de, o surede de eleştiriliyor. Efendim bir anlamda reddediliyor. Müslümanın hayatından çıkmasını istiyor Allah-u Teala. Aha. Gene hayır kelimesinin kullanıldığı bir ayet daha söyleyeceğim. Mal manasında kullanılan Bakara suresinin 180. ayeti. Evet. Orada buyuruyor ki Yüce Allah, işte Es-Sabilah, kütübe aleyküm idâ hadara ahadekümül mevtu intereke hayra, intereke hayran. El vasiyyetu lil valideyni vel akrabine bil marufi hakkan alel muttakîn. Sizden birinize ölüm geldiğinde, yani ölmeden önce geriye bir hayır bırakacaksa, şimdi intereke hayren, kullandığı kelime hayır kelimesi. Evet. Hayır bırakacaksa işte ana babasına ve yakınlarına belli bir miktarı vasiyet etmesi gerekir. Bu muttaki insanlar üzerine bir borçtur. Burada mal oldu sanki daha da net. Tabii bitti işte. Hayır kelimesi demek ki mal anlamına geliyor, servet anlamına geliyor. Kelimenin farklı yerlerde farklı anlamlar verebildiğine dair işte örnek kullanımlar bunlar. Tabii. Öyle olunca peki şimdi biz Adiyat suresindeki hayır kelimesinin ne anlama geldiğini belli ki önceki ayetlerin konu ortaklığından hareketle, bağlamdan hareketle anlayacağız. Övücü bir içerikle başlasaydı o zaman diyecekti ki bu adam hayrı çok seviyor yani. Evet. Yani bir taraftan çünkü böyle, toz dumana kattı. Evet. Ondan sonra kahramanlıklar yaptı filan. Ama arada bir nankörlük ifadesi. Ha, orada bir nankörlük var. Evet, bir sıkıntı bir cümle olarak duracaktı. Ne yapacağız, zor duruyor orada. Yani işte yani bu şunu söylüyoruz. Sıklıkla söylüyoruz. Diyoruz ki yani bir konuyu doğru anlamak için o konudaki bütün ayetleri bilmek gerekiyor. Bir, iki, kelimelerin çok anlamlılığını bilmek gerekiyor. Üç, konunun her tarafını bilmek de yetmiyor. Kur'an'ın bütününü de bilmek gerekiyor. Ya. Bütün içerisinde siz o motifin nerede durduğunu görmezseniz motif hakkında doğru değerlendirmelerde bulunamazsınız. Kur'an-ı Kerim'in mal, servet ahlakıyla alakalı neler söylediğini genel Kur'an algısıyla bileceğiz. Kullanılan kelimelerin farklı yerlerde bağlamına göre farklı anlamlar kazanabileceğini bileceğiz ve ilgili konunun hangi ayetlerde hangi boyutlarıyla ele aldığını da işte gözlemleyeceğiz. Ondan sonra diyeceğiz ki bu ayet grubunda hedefte verilmek istenen mesaj, nankör bir insanın nankörlüğünün nedenleri ve nankörlüğünün sonuçları şunlardır. Neymiş? Lihubbil hayri leşedid işte. Aşırı bir mal düşkünlüğü. Bunlar aslında tek dünyaya inanan insanın tipolojisidir. İki aleme inanan böyle sıfatlarla nitelenmez. Evet. Bunlar aşırı derecede bir aleme, bir dünyaya inandıkları için yahsebu enne malehu ahledeh işte yani. Malının onu ebedi yaşatacağını zannediyor. Evet, ebedi yani. Bu işte bir felaketin habercisidir. Bu işte adiyat özelliğinin, muriyat özelliğinin, muhirat özelliğinin, kenud özelliğinin birer sonucudur bütün bu. Ya da bu sebeptir aşırı mal sevgisi, dünya sevgisi, mal Rabbe düşkünlüğü, karşı nankör olmak. Nankörlük. Bunlar birer sebeptir. Sonuçlar da işte düşmanlıktır. İşte kin ve öfke saçmaktır. Sabahlara kadar kurup dökmektir. Vesaire. Vesaire. Bunlardır. Yani böyle bir üçlü tasnifin yapıldığını söyleyebilir. Söyleyeyim. Şimdi buradan hemen köprüyü kuracak olursak 9, 10, 11'e baktığımızda bu çerçevede efendim bu insan söz konusu el insana biz belli vasıflar, anlamlar yükledik. Evet. Bu insan kabirlerde bulunanların diriltilip dışarı atılacağı günü ve kalplerde gizlenenlerin ortaya döküleceğini hiç düşünmez mi dediğimde mesela oradaki muhtevayı ben buraya alıp yüklediğimde daha da bir anlam kazanıyor. Tabii. Yani daha önceki konuştuklarımızı buraya ben çok kolay aktarabilirim diye düşünüyorum zihinden öyle geçiyor. Yani bu yani insan, ilk beş ayeti genel algılandığı gibi algıladığınız zaman bu efela ya'lemu havada kalıyor. Havada kalıyor işte yani oturmuyor ama öbür türlü anladığımızda yerine oturuyor gibi. Niye? Bu insan mala çok düşkün, Rabbine karşı çok nankör, ortalığı kasıp kavuruyor, döküyor, ondan sonra toz dumana katıyor, kuruyor vesaire. Bu insan kabirlerde bulunanların diriltilip dışarı atılacağını hiç düşünmez mi? Evet. Yani bunları düşünmesi gerekmez mi ondan sonra diye. Anlıyor, yerine oturuyor işte. Kalplerde gizlenen o sabahlara kadar kurduğu entrikaların, düşüncelerin bir şekilde aşikare edileceğini, ortaya döküleceğini, hesabının dürüleceğini düşünmez mi, akletmez mi diyor. 11'de pekiştiriyor. Şüphesiz ki Rableri o gün onlardan tamamıyla haberdardır. Evet. Yani sanki fotoğraf bitti işte. Netleşiyor. Bütün bir olayı anlatıyor Allah-u Teala. Çok çeşitli yönlerini ortaya koyuyor. Şimdi Rabbimizin hani Mekke surelerinde zaman zaman söylüyorum. Diyorum ki Mekke surelerinin yani derdi, vermek istediği asıl mesaj elbette bir Allah bilinci, elbette bir peygamber bilinci kazandırmaktır. Bunda hiçbir tereddüt yok. Fakat ayetlere baktığınız zaman bunların ikisinin de zımnında çok şiddetli bir şekilde bir ahiret vurgusu vardır. Evet. Şimdi adamların büyük çoğunluğu ahirete inanmıyor. Evet. İşte ahirete inanmayan adamın işte böyle şeyler yapabileceğini söylüyor. Efela ya'lemu. Bilmez mi bu nankör tip? İzâ bu'sire mâ fil kubûri. Kabirlerdekilerin dışarıya atılacağı zaman. Ve hussile mâ fis sudûri. Yüreklerindekilerin tahsil edileceğini, ortaya döküleceği zaman. Bilmez mi bu adam? Orada gizli şöyle bir kelime var kabul edilir. Mâ şe'nuhum. Ne olacak bunların durumu? İşte ahiret bilinci vermeyi amaçlıyor bütün bu ayetler. Evet, evet, evet. Kabirlerde bulunanlar dışarı atılacak. O zaman halleri nice olacak? Yüreklerinde yaptıkları planlar, entrikalar, fitneler, desiseler ortaya dökülecek. Tabii. Allah-u Teala şeyde Tarık suresinin bir ayetinde buyuruyor ki Estağfirullah Yevme tübles serairu surenin 8. ayet İnnehu ala rec'ihi lekadir. Muhteşem bir insanın yaratılışıyla alakalı harikulade bir ufuk ötesi bilgi veriyor önce. Şeyde surenin 5, 6, 7. ayetlerinde Tarık suresinin 8. ayetinde buyuruyor ki Yüce Allah. Allah onları o insanı efendim yeniden diriltmeye elbette kadirdir. Başka anlam ihtimalleri de var. Ne zaman yeniden diriltecek? Yevme tübles serairu. Bütün sırların ortaya döküldüğü gün. Bütün sırlar ortaya dökülecek. Kabirdekiler dışarıya çıkartıldığı zaman demek, işte hem bir diriltilme anlamı kastediliyor burada, hem de yapılan eylemlerin artık hesaba konu edileceği bilgiye konu ediniliyor. Ve hussele mafis sudur, yüreklerindeki planlar da tahsil edilecek, ortaya konulacak. Yevme şeyde geçtiği gibi yasturun nasu eştaten li yurav a'malehum. Hepsi grup grup ortaya çıkacak, ameller kendilerine gösterilecek. Zerre miktarı kim ne yaptıysa hayır da şer de o onu görecek. Görecek. Demek ki hani geçen programda söylemiştim. Karşılığını program, görecek değil, onu görecek. Karşılığını görecek değil, yaptığını görecek. Bir de amele konu olmak demek illa eyleme konu olmak demek değil. Yüreklerinde, beyinlerinde nelerin planını, programını yaptıysalar onlar da tahsile konu olacaktır. Aynen öyle. Çünkü kalplerdekilerin tahsili işte kalplerin kazandığı şeylerdir. Kalplerin de kesbi vardır. Kalpler de bir şeyleri kesbeder. Kesbeder. Hatta asıl önemli olan da orasıdır. Yani kalbinde ne varsa eylem ona göre isim alır. Hatta dedik ki insanın gayri ihtiyari zihnine gelenler, kalbine gelenler o kesbetmeye dahil değildir. Tabii kesb değil o zaten. Ama kasıtla zihninde, kalbinde bir hazırlık yapıyor, kuruyor, bazı şeyleri planlıyor, hazırlıyor. Bu evet. Bir kesptir diye söylemiş. Evet. Kesp odur zaten. Kazanmadır. Öbürü gayri ihtiyari insanın aklına bir şeyin doğmasıdır. Doğması, yani. Maruz kalması. Ondan la yükellifullahu nefsen illa vus'aha ayeti gereği insanoğlu ondan sorumlu tutulmaz. Ama o kendi planını, kendi çabasını, kendi iradesini, kendi beynini bir yere teksif etmiş, o uğurda bir takım üretimler meydana getirmeye gayret etmiş, işte o hesabın konusudur. Hatta Bakara suresi 284. ayeti de sıklıkla hatırlatıyorum. Diyorum ki Allah-u Teala buyuruyor ki ve in tübdû mâ fî enfusikum, nefislerinizdekileri dışarıya da çıkarsanız ev tuhfuhu, onları gizlide de saklasanız yuhâsibküm bihillâh, Allah sizi onunla hesaba çekecektir. Ha, feyaghfiru limen yeşâ'u ve yuazibu men yeşâ'u. Dilediğini bağışlayacak, yani dilediğini azap edecektir. Mesele hesap dışı bir şey yok. Herkes hesaba muhatap olacaktır. Fakat azaba mı düçar kılınacak, mağfiretle mi karşılanacak, onu Rabbimiz biliyor. O konuda herhangi birimizin herhangi bir şey söylemesi asla ve kat'a mümkün değildir. Evet, dolayısıyla ve kalplerde gizlenenlerin ortaya döküleceğini hiç düşünmez mi? Evet, böyle bir durumda durumunun ne olacağını hiç düşünmüyor mu? Yani ahirete inanmıyor mu bu adamlar? Niçin inanmıyorlar? Onlara bir ahiret bilinci kazandırmayı amaçlayan ve diyelim ki cevap cümlesi gizli bulunan bir uyarıcı ifadedir. Bu 9 ve 10. ayetler. Evet, o daha önceki bizim rububiyet vurgumuzla burada gene Rab ve rububiyet meselesi sanki aynı çizgide yürüyor. Evet. Ve en sonunda da habir, Allah'ın habir oluşuyla mesele noktalanıyor. Evet, inne rabbehum bihim yevme izinle habirun. Onların Rabbi onlarla ilgili olarak o gün mutlak haberdardır. Herkesin ne yapıp ettiğini, hani ne hem eylem olarak hem zihni bir faaliyet olarak neleri planladıklarını, nelerin peşine koştuklarını, nelere önem verdiklerini Allah-u Teala o gün mutlak surette bilecektir. Onun bilgisinden hiçbir şey dışarıda kalmayacaktır. Tıpkı işte bu habir ifadesi bir önceki Zilzal suresindeki yevme izin tuhaddisu akbaraha gibi her şey yer bile haberlerini ortaya koyacak. Zaten Allah-u Teala onlarla ilgili her türlü bilgiye sahip olacaktır. Bu bir gözdağı veren ifadedir. Sürenin başıyla sonu aslında bir nankör insan tipinin Allah algısını yeniden gündeme getiren ve bu algıdan kurtulmak için de normal bir mümin zihni yapısının hangi değerlerden oluşması lazım geldiğini tersten ifadeler kullanarak ortaya koyuyor. Yani demek ki düşmanca tavır içine girmeyecek, kin ve öfke saçmayacak, sabahlara kadar fitne fücur peşine koşmayacak, insanlara zarar verme eylemlerinin içinde bulunmayacak, Rabbine karşı nankörlük yapmayacak, bile bile de yapmayacak, bu arada Allah'ın onu gördüğünü unutmayacak, mal sevgisine boğulup hayatı bundan ibaret saymayacak, çünkü bir kabir diriltilmesi söz konusu, kabirden diriltilme söz konusudur. Çünkü yüreklerdeki saklananların tahsili söz konusudur. Allah-u Teala her şeyi bilen olduğuna göre ona hiçbir şey gizli kalmayacaktır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ Âl-i İmran suresi 5. ayetteki hüküm Allah'a gökte yerde yani hiçbir yerde hiçbir zamanda hiçbir şeyin gizli kalamayacağını ifade ediyor. Habir olmak, her şeyden haberdar olmak anlamıyla bu gerçeği ortaya koyuyor. Şimdi orada evet bir habirin kullanılması bir de yine başka bir şey dikkatimi çekiyor. Malumunuz meşhur bir hadis hep tekrarlanır. Efendim bana işte dünyanızdan 3 şey sevdirildi. Hı hı. Hatırlıyorsunuz. Evet. Efendim güzel koku, kadın ve namaz. Gözümün nuru namaz. Mealen. Evet. Şimdi orada dünyanızdan derken dünyayı bir öteleme, kendi dışındakilere izafe etme ve bunun içerdiği manalara ilişkin birçok yorumlarla karşılaşmıştım. Yani evet. Dünyamızdan, hepimizin dünyasından demiyor. Dünyanızdan diyor. Bir dışsallaştırma var. Şimdi burada da şüphesiz ki onların Rableri, yani Rabbiniz demeyip de onların Rableri demesinde de sanki bu cezaya müstahak olanların, nankörlük edenlerin, bu zemmedilen olumsuz sıfatları üzerinde taşıyanların ta başından beri fıtratlarını yanlış yönde mübalağalı bir şeyle işletenlerin, geliştirenlerin, kendilerindeki yanlış eğilimlere kuvvet verenlerin adeta Rableri demekle araya böyle bir mesafe mi adeta konuluyor gibi hissettim. Hani sizin de yaptığınız evet, bir tahlilde evet. Şey demiştiniz. Allah kendi alemlerin yaratılışına, kainatın yaratılışına vurgu yapacağı zaman biz sigasını kullanıyor. Hı hı. Ama ibadete, taate vurgu yapacağı zaman ben diyor. Yani bize ibadet edin diye bir tabir yok. Yok. Demiştik. Şimdi orada da bir yakınlaştırma var ibadette. Çünkü bir mülaki oluş var. Bir yakınlaşma, bir birebir muhatabiyet. Hazrana muhatabiyet var. Efendim burada böyle bir incelik var mı diye aklımdan geçti ama lüzumsuz sayabilirsiniz. Hayır estağfurullah. Onu hiç lüzumsuz demeyeyim. Bir defa bu yani. Söyleyiş açısından böyle bir şey mümkün mü? Şimdi şunu söyleyeyim. Bu surede yani zamir kullanımı üçüncü şahıstan, üçüncü şahıslar olarak gidiyor. Evet. Onlar, o aynen. Hep öyle gidiyor. Bu bir zamir uyumu gereği onların Rabbi ifadesi o genel üslubun sonucu olarak tercih edilmiştir. Fakat bu bazen bu zamirler o giderken birden sen diye dönüşebilir. Buna Arapçada iltifat sanatı diyorlar. Ve yani muhatabın zihnini dinç tutmak hani yeni bir uyanışa, yeni bir efendim dikkate muhatabı sahip kılmak. Belli bir sırada giderken dişli de çeviri veriyorsunuz. Başka evet. Bir boyuta geçiyorsunuz. Aynen sonra. Öyle oluyor. Böylece daha dinç, daha sağlam, daha dikkatli bir duruş söz konusu oluyor. O iltifat sanatı Kur'an'da çok sıklıkla kullanılır. Evet. Fakat buradaki kelimelerin zamir dünyası hiç üçüncü şahıstan tekil ve çoğul. Üçüncü şahıstan dönmedi yani. Dönmedi. Muhataba gelmedi hiç bu. Evet. Onun doğal sonucu olarak onların Rableri ifadesini kullanıyor. Ben onların Rableri ifadesini sizin hani bir dışlama gibi olabilir mi? Peygamberimizin hadisindeki gibi. Ondan ziyade onların Rabbi onları sahiplenmek isterken onların yaptığına bak. Gibi bir yani dolaylı bir kınamanın olduğu hani bir ne diyelim bir gönül koyma anlamında bir serzeniş içerdiğini söylemek belki biraz daha sure bütünlüğüne belki biraz daha denk düşebilir. Evet. Anladım. Yani bu açıdan da bakmamız evet. Gerekebilir. Zamirlerin hep kendi iç tutarlılığı açısından. Burada öyle geldi yani. Geldiği açısından. Hocam herhalde artık bu bitmez tabii başlangıçtır ama noktalı virgül koymamız evet. Gerekiyor. Belki o geri kalanı da izleyicilerimize tevdi etmemiz lazım ki onlar tefekkür etsinler, yorumlasınlar, düşünsünler, araştırsınlar, baksınlar. Evet. Biz burada kifayet etmek. Yani Adiyat suresini başkalarından da dinlesinler. Tabii. Başka tefsirlerden de okusunlar. Mukayese etsinler. Kimin yorumu onları ikna ediyorsa onları o yorumlardan birine itibar etsinler ya da daha büyük kahramanlık yapsınlar. Bence bu kahramanlığı parantez içi kullanmıyorum, bilerek söylüyorum. Bir terkip ortaya koysun. Daha yiğitçe, daha yüreğini ortaya koyan bir çalışmanın ürünü olarak, o da doğru değil. Mehmet Okuyan'ın dediği de bence doğru değil. Doğrusu şudur diyebilsinler. Ben aslında böyle insanlar özlerim. Çok da çok güzel efendim olur. Yani tabii, böyle okunur bence. Ben bu kadar anlayabildim. Şimdi bu kadar anlayabildim. Allah ömür verirse ben gene Kur'an okumalarıma devam edeceğim. Çünkü bu kitap öyle muhteşem bir kitap ki, ben bunu anladım bitti dediğiniz her an size felaket bir tokat atıyor. Evet. Öyle bir duvara çarpıyor ki kafanız. Bir daha başlıyorsunuz bir yani. Daha. Onun için bu tamamdır, bitti, o bitirdi, bu bitirdi, buna artık bir şey yapmaya gerek yoktur demek çok, Kur'an'ı hiç anlamamak demektir. Bir de kibirlice yani, evet, şeye de, talebelik ruhuna da uymayan bir şey. Kur'an, evet, talebeliğinin mizacına uymayan bir şey. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Eksik olmayın. Efendim, bugünlük de bu kadarlıkla yetiniyoruz. Hepinize şükranlarımızı arz ediyoruz. Bizi sabırla izliyorsunuz, orada dinliyorsunuz. Hepinize selamlar, muhabbetler yolluyoruz. Allah'a emanet olunuz.